Omak Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 15 maja, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Poznaliśmy szczegóły Polskiego Ładu. Nowy program gospodarczy rządu ma ułatwić kupno m.in. mieszkań. Kolejne represje wobec mediów na Białorusi. Na niemal 3 tygodnie aresztu skazano 2 niezależnych dziennikarzy. W całym kraju rusza Noc Muzeów. Na widzów czeka m.in. Gdański Teatr Szekspirowski. Więcej żłobków, łatwiejszy dostęp do zakupu mieszkania czy wprowadzenie dodatkowego wsparcia finansowego dla rodziców w postaci 12 tysięcy złotych na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia. To niektóre z rozwiązań, które zakłada Polski Ład, nowy program gospodarczy rządu. Z jego szczegółami zapoznała się Sylwia Białek. W Polskim Ładzie zapisana została propozycja, która zakłada możliwość uzyskania przez młodych ludzi gwarancji bankowej na wkład własny przy zakupie mieszkania, mówiła marszałek Sejmu. Państwo będzie gwarantowało nam wkład własny, którego nam po prostu brakuje, bo młodzi ludzie jeszcze nie zdążyli na ten wkład własny zarobić. Przygotowano też propozycję dopłaty przez państwo do kredytu mieszkaniowego. Jej wielkość będzie uzależniona od liczby posiadanych przez daną rodzinę dzieci. Zjednoczona Prawica zaproponowała także możliwość budowy domów do 70 metrów kwadratowych bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Małżeństwa będą mogły się wspólnie rozliczać z podatku od momentu zawarcia związku małżeńskiego. Elżbieta Witek zapowiedziała także start programu Żłobek w każdej gminie. Samorządowcy, którzy będą chcieli budować żłobki, otrzymają dotacje ze strony państwa. Rozszerzony ma zostać dostęp do bezpłatnych badań prenatalnych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Głos w sprawie nowych propozycji rządu zebrała Kancelaria Prezydenta. Minister Paweł Szrot podkreślił, że rząd konsultował reformy z prezydentem, a Andrzej Duda sam składał swoje postulaty. Na przykład jeśli chodzi o rolę funduszu medycznego, to zostało oczywiście ujęte w tym, co prezentował pan premier. Również kwestie dotyczące rolnictwa. Tutaj swoje stanowisko przedstawiła Rada do Spraw Rolnictwa przy prezydencie RP. Ale to może być też dla niektórych zaskoczenie kwestia odbudowy Pałacu Saskiego. To też był jeden z postulatów zgłaszanych przez pana prezydenta. Jak dodał Paweł Szrot, odbudowa Pałacu Saskiego będzie symbolem przezwyciężenia przez Polskę krzywd zadanych jej w czasie II wojny światowej. Dwaj niezależni białoruscy dziennikarze zostali skazani na 20 dni aresztu. Sąd w Mohylewie uznał, że uczestniczyli oni w nielegalnej demonstracji. Więcej informacji na ten temat ma nasz korespondent Włodzimierz Pac. Dziennikarze Aleksander Burakow, współpracujący z niemiecką rozgłośnią Deutsche Welle, i Uładzimir Łapcewicz, pracujący dla lokalnego portalu Mohylewski Region, zostali zatrzymani 12 maja w pobliżu sądu obwodowego, czyli wojewódzkiego w Mohylewie. Zamierzali obserwować proces sądowy grupy opozycjonistów. Kazano im jednak opuścić budynek sądu i oddalić się od niego, w przeciwnym razie uznając ich zachowanie za nielegalne zgromadzenie. Obaj zatrzymani dziennikarze potwierdzili, że w areszcie prowadzą głodówkę protestacyjną. Niezależne Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy poinformowało, że na Białorusi w aresztach i koloniach karnych przebywa obecnie 16 dziennikarzy. Wśród nich jest Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Pycha, zawiść i łakomstwo będą tematem ostatniej odsłony inscenizowanych spacerów, na które Gdański Teatr Szekspirowski zaprasza dziś wieczorem. To w ramach Nocy Muzeów. Pomysłodawcom czytania fragmentów dzieł Szekspira przez pryzmat 7 grzechów głównych był zmarły w marcu dyrektor Jerzy Limon. Przypomina Magdalena Hajdysz z Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Pan profesor nagrał dla swoich studentów wykłady dotyczące tych właśnie grzechów, zarówno w dziełach Szekspira, jak i jemu współczesnych pisarzy, poetów, dramaturgów, jak i w całej epoce elżbietańskiej. Chcielibyśmy, korzystając z tych archiwalnych, bardzo dla nas teraz cennych wykładów, zrealizować takie 3 spacery, które odbędą się na zewnętrznych dziedzińcach Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Nocne 1,5-godzinne spacery po Teatrze Szekspirowskim rozpoczną się o godzinie 21.30 i potrwają do 1.30. Liczące maksymalnie 15 osób, grupy z przewodnikami będą wyruszać co pół godziny z głównego dziedzińca teatru. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Uniewski. I na początek znakomite wiadomości z Rzymu. Iga Świątek nieco ponad godzinę temu usłyszała ze stołka sędziowskiego game set match i podniosła ręce w geście zwycięstwa. 7-6 i 6-3 pokonała Amerykankę Cori Gauff i zameldowała się w finale prestiżowego tenisowego turnieju na Foro Italico. Wyczyn tym bardziej godny podziwu, że kilka godzin wcześniej musiała rozegrać przełożone z wczoraj spotkanie ćwierćfinałowe i odprawiła w nim 6-2 i 7-5 rozstawioną z numerem 5 Ukrainkę Elinę Świtolinę. Brawo Iga! Jej finałową rywalką będzie Czeszka Karolina Pliszkowa, lepsza od Chorwatki Petry Martić. W turnieju panów pierwszym finalistą został zgodnie z planem Rafa Nadal. 2-4 pokonał Amerykanina Opelkę. Trwa drugi półfinał. Lider światowego rankingu Serb Novak Djokovic mierzy się w nim z Włochem Lorenzo Sonego. Co w futbolu? Robert Lewandowski wyrównał rekord Gerda Millera. Strzelił gola z rzutu karnego w zremisowanym po 2 wyjazdowym meczu Bayernu Monachium z Freiburgiem i uzbierał 40 bramek w jednym sezonie Bundesligi. Tyle, ile legenda reprezentacji Niemiec 49 lat temu. Ze zdobytej bramki cieszył się też Mateusz Klich. Leeds w Premier League aż 4-0 wygrało na wyjeździe z Burnley. 3-1 nasze siatkarki pokonały w towarzyskim spotkaniu w Łodzi Bułgarki, a Francuz Victor Lafay wygrał 8 etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Niemal o 40 sekund wyprzedził Włocha Francesco Gavazziego i Niemca Niklasa Arnta. Znów o sporcie na naszej antenie po 21:00. Wtedy podamy wynik finału w piłkarskim Pucharze Anglii. Chelsea na Wembley gra z Leicester. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zagrzmi i mocniej popada w zachodniej połowie kraju oraz na północnym wschodzie, ale przelotne deszcze możliwe są w całej Polsce. Od 15 stopni na Wybrzeżu do 20 na Dolnym Śląsku, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdyby tak za telewizor na raty w Media Expert płacić 17 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowy telewizor 17 zł, no? To by było super. I RRSO 0%. Z rządowego programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 348 tysięcy firm poszkodowanych podczas pandemii otrzymało łącznie 61 miliardów złotych. To pieniądze, które każdego dnia pomagają powrócić na ścieżkę wzrostu po walce z koronawirusem. Jeżeli w zeszłym roku otrzymałeś subwencję z tarczy finansowej PFR 1.0, to niedługo będziesz zobowiązany do jej rozliczenia. Co i kiedy musisz zrobić? Na jakie umorzenie możesz liczyć? Wejdź na pfr.pl, dowiedz się więcej lub weź udział w bezpłatnych webinarach. Tarcza finansowa PFR. Solidarni zwyciężymy. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. To jest nowa pozycja na antenie radiowej Trójki, pierwsze wydanie programu Departament Rytmu. Skąd ta nazwa? Zajmiemy się rytmem utrwalonym przez żywe instrumenty od lat 70. przez 80. do współczesności, ale zaczniemy dzisiejsze nasze przygody muzyczne od czasów, w których muzyka była dystrybuowana tylko na plackach tak zwanych, na płytach winylowych. To są lata 70. i wtedy to, co dzisiaj robią w wielu przypadkach komputerowe instrumenty, robiono zupełnie na żywo. Łukasz Ciechański, dzień dobry. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl to jest mój mail. Małgorzata przy telefonie, 2 2 7 3. Zaczynamy. Będę tutaj homeopatycznie swoją obecność zaznaczał dzisiaj, żeby Państwu nie przeszkadzać w odbiorze tych wspaniałych utworów. Wielu z nas i wielu ze słuchaczy kojarzących się zapewne bardzo dobrze z latami młodości, świetności i nastoletnich przygód na tak zwanych dyskotekach. Dzień dobry. A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. Program Trzeci Polskiego Radia. You better shape up. 'Cause I need a man.

yourself wet, girl. I know you want to. Kobiety rządzą anteną Trójki w tej chwili. Kiedyś ten utwór w 1982 roku był nagrany przez panie z duetu The Weather Girls, a potem 1/4 Spice Girls, pani Jerry Halliwell ten utwór wskrzesiła na potrzeby dzienników Bridget Jones. Teraz znowu pani Mary J. Blige, Family Affair. Pan Marcin, widzę, się melduje z Wrocławia. Bardzo pana serdecznie witam na antenie Trójki. No dobrze, trochę nowoczesności, a za chwilę wrócimy do tematu tańczenia. Pomoże nam w tym zespół Genesis. To za moment. Just one. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziękowanie za dzisiejszą audycję, fantastyczne piosenki mojej młodości. Jestem w lesie na spacerze, słucham, śpiewam, tańczę, ćwiczę i jestem po prostu zachwycona. Także proszę podziękować. Bardzo w takim razie ja również dziękuję. 2 2 7 3 w ten sposób można się do nas dodzwonić, do czego też serdecznie Państwa zachęcam. Pan Tomasz z Łodzi na łukasz.ciechański@polskieradio.pl przysyła pozdrowienia. Łódź pozdrawia Pana, Panie Łukaszu, Tomasz z Łodzi. Bardzo Panu dziękuję i życzę spokojnego, sobotniego wieczoru i przesyłam energię, moc i ogrom energii za pomocą fal dźwiękowych generowanych przez Roda Stewarta. Burning down the bridges of my memory. Love may still be alive.

Oh my God, can't believe what I saw as I turned on the TV. This evening I was disgusted by all the injustice, all the injustice. Rodzeństwo Jackson, Michael i Janet. Teledysk do tego utworu potwierdza tylko fakt, że Michael Jackson wszystko musiał mieć najlepsze. Teledysk zrealizowany pod koniec lat 90., a dzisiaj broni się w 100%, jak chodzi o efekty specjalne. Głównie dlatego, że mało z nich było wygenerowanych komputerowo. Nowoczesność. Nagroda Brit Awards dla najlepszego zagranicznego męskiego wykonawcy. Otrzymał ją The Weeknd za utwór Save Your Tears, między innymi. Posłuchajmy zatem program Trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. Surprise, a single teardrop falling from your eyes. Trójka. Program trzeci. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day you will understand. Mam nadzieję, że ta pozytywna energia, która teraz dobiega do Państwa z głośników dzięki Trójce, powoduje uśmiechy na twarzach. No można wyjść, posiedzieć w ogródku, w restauracji, można po ulicy chodzić bez maski. Zatem powoli, powoli, zdaje się, wraca coś, co kiedyś było dla nas normalne. A ja też znalazłem informację, że raper, aktor, znany z filmu Ślepnąc od świateł, z serialu Ślepnąc od świateł, z głównej roli, czyli pan Kamil Nożyński, który grał Kubę, został stolarzem na ten trudny okres, ale to nie przeszkadza mu w pracach nad płytą, co mnie bardzo cieszy. Zatem każdy radzi sobie w tych trudnych czasach jak może, ale już chyba będzie coraz łatwiej. Jak jesteśmy przy rytmach bliskich hip-hopowi, rapowych klimatach, to proszę bardzo, Beastie Boys. Keep too nice to be me. When I'm a tough guy style, I'm not too keen. Try to change the world, I will fly and scheme. Mario C likes to keep it clean. Wanna shine like Jason Bean. Keep on rapping cause that's my dream. Change it, Monty, for sticking to me. Trójka. Program trzeci. We'll be right back.